πολύ καιρό ο τεράστιο Αλέξανδρος Κοντοπίδης κατούρισε την καρέκλα του Μπογδάνου. Σε παρακαλώ πολύ. Αύριο χέσαι, ρε φίλε, πάνω στην καρέκλα του. Δεν μπορούμε να τον ακούμε το μαλάκα. Έλεος πια. Πλάκα, κάνεις. Ούτε αυτά δεν έχω για πέταμα. Άμα το δούμε έτσι, έχεις ένα δίκιο. Έλα, γεια. Στη συνέχεια, γεια. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας, κύριε Αποστόλη. Γεια σας. Σας τηλεφωνούμε από τον Νίκο Ανοχής, νύχτα 69. Αγάπες μου. Ναι. Τα φιλιά μου στα κορίτσια. Ορίστε. Στα κορίτσια λέω και στα γόρια, τα φιλιά μου. Κορίτσια, ναι. Όπως ο κύριος Μπαρουφάκης εκεί το μέρο 25, εμείς είμαστε η νύχτα 69. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή αύριο σκεφτόμαστε να κάνουμε και ένα παρτάκι εκεί με τα κορίτσια. Η φωνή σας τι έπαθε λίγο, η φωνή σας έπαθε λίγο Σταύρος Παράβας. Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ είμαι ΛΟΑ. Δεν το ξέρετε. Ούτε εσείς δεν το ξέρετε πώς το λένε. Ναι, και. Ναι, θέλουμε λοιπόν αύριο να κάνουμε με ένα πάρτι εκεί με τα κορίτσια και εκλεκτούς πελάτες. Και λέμε να το τσικνήσουμε λίγο. Σας παρακαλούμε, εσείς που έχετε τα μέσα εκεί, ρωτήστε λίγο στον Περισσό, τον σύντροφο Κουτσούμπα, μπορούμε να τσικνήσουμε με χοιρινό. Ή μήπως παρεξηγηθούν, γιατί έχουμε κάτι μουσουλμάνους δίπλα που μένουν σε ένα διαμέρισμα. Εξαρτάται, θα είναι ομό. Άμα είναι ομό και είστε μερακλείδες, ό,τι κρέας θέλετε. Είπαμε θα το τσικνήσουμε. Άμα θέλετε ομό, σας περιμένουμε. Τότε θα έρθω εγώ. Θα περάσω από εκεί. Ναι, αλλά προσέξτε, υπάρχει και ένας όρος. Όποιος μπορέσει να ρίξει στα κορίτσια. Και εκεί ο όρος. Παντού ο όρος. Έλεος πια. Καλησπέρα, από Γερμανία σε παίρνω. Είχα πάρει παλιότερα για να σου κάνω μία. Ένα ρεπορτάζ, σαν να λέμε, για τις αντιναζιστικές εδώ διαδηλώσεις. Και ήθελα να πω ότι συνεχίζονται. Αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, δεν ξέρω αν το γράφουν τα μέσα εκεί πέρα στην Ελλάδα, είναι ότι κλείνουν πάρα πολλές εταιρείες, πάρα πολλές μεγάλες φίρμες, όπως λέμε εδώ, η μία μετά την άλλη. Σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο μιλούσαν διάφοροι συνταξιούχοι ότι η βασική σύνταξη είναι πλέον μόνο 600 ευρώ, δεν φτάνει για τίποτα. Αυτά. Θέλω να πω το μέλλον του καπιταλισμού. Η κρίση εδώ πέρα άρχισε να μαστίζει ακόμα και τη Γερμανία. Σε συγχαίρω γιατί ακούω από τα παιδιά μου που σε βλέπουν κάτω. Δυστυχώς εμείς εδώ δεν μπορούμε να έρθουμε να σε δούμε. Έχουν γίνει όλα πανάκριβα. Σου εύχομαι, παιδί μου, να συνεχίζεις να τα λες έτσι όλα καλά. Η γυναίκα που μιλούσε το πρωί στο ράδιο, η συνταξιούχος, η Γερμανίδα, δεν έχει πάει ποτέ τις διακοπές. Σε ένα ντοκιμαντέρ που είχα δει για τη Μαύρη Θάλασσα, τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, παρόλο ότι έδειχνε το σπίτι του Στάλιν, το οποίο ήταν το ίδιο μαζί με τον άλλων εργατών, εκεί πέρα όμως είχαν διακοπές. Ας κάνουν μερική τη σύγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Μα τα έχετε κάνει τουρέκια με τους Αμερικάνους. Καταρχήν, αν δεν ήταν οι Αμερικάνοι, δεν θα είχαν 15 μέρες διακοπές. Χριστούγεννα και Πάσχα. Πάλι καλά. Δεν θα είχαμε 14 Φλεβάρι. Άσε με τώρα, εντάξει. Τα τρέχατε με τον καλαμούκι με σφεντώνες να διώξετε τους Τούρκους. Άστο, τα μην τους. Και δεν θα είχαμε να ψωνίζουμε. Θα βγαίναμε έξω, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Έχουμε τώρα κάτι να ασχολούμαστε. Ψωνίζουμε. Έχει αποκτήσει η ζωή μας νόημα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι άλλο, ρε φίλε. Εγώ σε τρώω στη μάπα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά πάνω από 10 χρόνια, μία με δύο. Τι να κάνω. Για να βγω στο ραδιόφωνο, σε τρώω στη μάπα. Κάντε συνδυασμό με τους Αμερικάνους. Σκέφτομαι γι' αυτό ότι εγώ μία με δύο είμαι υποχρεωμένος να ακούω σένα, ναι. Το θέμα είναι ότι εσύ γιατί πρέπει να βγεις στο ραδιόφωνο, αυτό δεν κατάλαβα. Και πού θα ακούσει η φωνή μου. Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ακούει τη φωνή του Πρετεντέρη. Γιατί πρέπει να ακουστεί η φωνή σου, παιδί μου. Ποιο σου είπε ότι η φωνή σου έχει σημασία, η δικιά σου συγκεκριμένα. Γιατί πληρώνω φόρους. Ποιοι άλλοι πληρώνουν φόρους. Είδε οι άλλοι να βγαίνει στο ραδιόφωνο όλη την ώρα. Γιατί η δικιά σου η φωνή είναι και καλά. Κάτσε, πληρώνω τη φωνή τη Όλγα Στρέμη. Κάτσε, γιατί είναι στο δημόσιο. Ναι, είναι κι άλλη. Η κυρία που έχει κούρσα πριν, α πούμε, γιατί να ακουστεί η φωνή τη. Και ακουστεί η δικιά σου που λε μαγικέ κάθε μέρα πριν του Τσίπρα. Δεν την έχω ψήσει. Άμα την ψήσω, θα μιλήσει την. Καλά, εντάξει, κατάλαβε. Τώρα που παρετήθηκε ο πρίγκι Πασχάρη, πώ πρέπει να πα εσύ στο μπάγκιχα. Μη με σκά, ψάχνω γκόμενα κατάλληλη. Ναι. Ναι, χαίρετε, Ελληνοφρένεια. Ναι, η ίδια, παρακαλώ. Α, τι ωραία, με τον Αποστόλη μιλάω, ξέρετε. Με τον Αποστόλη μιλάς, βεβαίως, πάμε. Λοιπόν, ήθελα να κάνω μια καταγγελία. Ρουφιανούλης, ωραίος. Κουκουλίτσα, φύγαμε. Κουκουλίτσα, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, το χθεσινό φίλο του Ριζοσπάστη της Τρίτης. Ριζοσπάστη, απαπαπαπα. Βεβαίως, απαπαπαπα, είχε διαφήμιση του Μέγκα. Να τα. Είχε διαφήμιση του Μέγκα. Οπότε δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Είναι αυτή. Είχε καπιταλιστική διαφήμιση. Για στάσου, οι διαφημίσεις καπιταλιστικές δεν είναι όλες. Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω. Δηλαδή, άμα ήταν γιαούρτι, άμα ήταν αναψυκτικό, ήταν άλλο. Του Μέγκα. Ναι, είναι διαφορετικό. Το Μέγκα, βεβαίως. Αχ, καλέ, τι αυτά πάτε εσύ, γιατί ψηφίσατε και ΣΥΡΙΖΑ. Καλέ, ψηφίσατε και ΣΥΡΙΖΑ, τι αυτά πάτε είναι αυτές. Εγώ τι ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ψήφισα Νέα Κοπρολαγνία, κύριε. Μπράβο. Μπράβο, αυτό σας πρέπει. Νέα κοπρολαγνία, κύριε, ψήφισα. Γι' αυτά είστε. Πριν είδα τον κύριο Μπογδάνο και ξέρεσα. Καλό είναι. Γεια σας. Τι παράγει η Ελλάδα. Μαλάκες και σένα. Πολλούς. Πολλούς όμως. Αυτό. Ναι. Τι παράγει η Ελλάδα. Το είπα. Δεν έχει άλλο. Η πιο μεγάλη ντόπια παραγωγή είναι αυτή. Μπράβο, λοιπόν. Συνταξιούχους παράγει. Ποιοι είναι οι πιο πολλοί συνταξιούχοι. Οι στρατιωτικοί. Πόσους στρατηγούς είχαμε εμείς με τότε το 1800. Πόσους έχεις αριθμό. Θέλω να ξέρω ακριβώς τι γίνεται. Πόσοι ήταν. Είχαμε παραπάνω. Είχαμε πιο πολλούς στρατηγούς από στρατιώτες. Όταν λέμε στρατηγούς εννοούμε δηλαδή μόνο τους στρατηγούς. Ή μπορεί να εννοούμε γενικώς αξιωματικούς. Δεν ξέρω. Αξιωματικούς. Α, όλοι οι αξιωματικοί και οι κατώτεροι. Πολλούς. Δηλαδή και οι υπαξιωματικοί είναι όλοι αυτοί. Όλοι. Τι λέμε τότε, μόνο στρατηγοί, έλεος. Στρατιωτικοί, όλοι. Α, στρατιωτικοί. Παράγουμε τέτοιους που παίρνουν να πεθαίνουν και γρήγορα. Ναι, ναι. Έτσι δεν έχουν πει όλοι. Αχα. Γρήγορα τους δίνουν τους στρατιώτες. Και λέει τώρα ο Μπρούτσης ότι για τους καινούριους είναι μια χαρά. Παπάρια είναι μια χαρά. Αλλά για τους παλιούς. Μάντολες. Εγώ θα προσέθετα μάντολες. Μέχρι το 2070. Τέλεια. Να είσαι καλά, χάρηκα πολύ που δεν έβγαλε πάλι νόημα. Λέγεται. Γεια σου, κύριε Καλαμούκη. Ο άλλος, αλλά δεν πειράζει, πείτε μου. Παρπαγιάννης, εντάξει. Λοιπόν, τα μαγνητοσκοπείς, έτσι. Βεβαίως. Μετά τα φιλτράρεις. Λοιπόν, ο Νάσης λεγόταν Αριστοτέλης. Ο γιος του λεγόταν Αλέξανδρος. Ποιοι τους καθάρισαν αυτούς. Ποιοι. Θα τα βρείτε εκεί, αφού τα πείτε. Βεβαίως, έχω δουλίτσα να κάνω. Το δεύτερον, γιατί λέγεται η Πανεπιστημίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου, γιατί δεν την ονομάζουν Μεγάλο Αλεξάνδρου. Γιατί λέγεται Πανεπιστημίου, γι' αυτό. Την Εγλατία στη Θεσσαλονίκη. Νίκη την καρδιά, Μεγάλου Αλεξάνδρου. Α, έχουμε θεματάκια πρωί-πρωί. Ναι, και. Κάτσε ρε, παιδί μου, να δώσουμε και κάτι χρήσιμο. Αχα, ήταν και τα προηγούμενα χρήσιμα. Θα πούμε κι άλλο χρήσιμο. Μάλιστα, για πάμε. Το αγρόκτημα που λέγεται Ελλάς, αυτή τη στιγμή είναι πρωθυπουργός η κυρία Ντόγα. Η Ντόγα, λοιπόν, έχει υποπρωθυπουργό τον γιο. Αχ, μ' αρέσουν αυτά πολύ. Ναι, ναι. Αδερφό, εντάξει, τα πήρε. Αύριο σου έχω άλλα καλύτερα. Έχω ακούσει τα ναρκωτικά στην τρίτη ηλικία δεν κάνουν καλό. Στην τρίτη ηλικία κάνουν καλό μόνο αν αγαπάς την πατρίδα σου. Α, και παίρνεις ναρκωτικά έτσι, σωστό. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω τι κάνετε στην πατρίδα εδώ τέτοια. Μου έδωσες πάσα ωραία. Διότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τη γαψή μύτη, ο γυπαετός αυτός, κυνήγησε όλα τα νιάτα. Και μείναμε εμείς οι γέροι, να σώσουμε ό,τι σώζεται. Κατάλαβες, έδιωξε όλα τα νιάτα. Δύο μήνες πρώτης ιστορίας με το Πολυτεχνείο κυνηγούσε τους Έλληνες. Έχετε πάρει το χάπι της πιέσεως. Τους καθαρούς Έλληνες. Τις πιέσεως δεν το πήρατε σήμερα, ε. Τους έλεγε φυγέτε. Κατάλαβα. Σας θέλουμε. Τους Τούρκους σας αντιμετωπίζουν τα γερόντια. Άντε, καληνύχτα σας. Μάλιστα. Κύρα Κατίνας πλαχνική που κάνεις το σταυρό σου μόλις μπανήσεις σε εκκλησιά και λες το διπλανό σου. Για αυτούς τους μαύρους κι αράχλους που βρώμισαν τη χώρα και έχουν κλέψει τις δουλειές που να τους πνίξει η χώρα. Θέλω να μου βάλεις ο Τζίπρα μαζί με άλλα πράγματα που σας φέρουν, μια και έχετε τον άλλον, το Ρουφιάνο που δεν είναι Μπογδάνο. Θέλω να μας βάλεις κάνα πεντάλεπτο που σας τη λένε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, Λεβέντης, ξέρεις, για σας, και να βάλεις και αυτό ένα μέσα. Δεν ξέρω αν έχουμε όλους πολιτικούς αρχηγούς. Και να βάλεις, είναι πολύ σημαντικό, το Τζίπρα που λέει ότι ο Θήμιος κάνει μόνο για το 902. Και να σου πω, ο Τσίπρας βλέπει μπροστά. Έβλεπε μπροστά από τότε. Τώρα να σου πω ότι δεν συμφωνώ, δεν μπορώ να το πω. Υπάρχει μια εκπομπή η οποία λέγεται Ελληνοφρένεια. Την ξέρετε αυτήν την εκπομπή. Η οποία έχει κανόνα συμπεριφοράς της το να αποκόπτει λέξεις από το υπόλοιπο κείμενο και να διαστρεβλώνει τα νοήματα. Αυτή είναι ο σκοπός της εκπομπής, για να εκθέτει πρόσωπα. Άκουγα εκείνα τα μπουμπούκια της Ελληνοφρένειας. Είναι πολύ μπουμπούκια τα παδάκια. Δηλαδή τώρα, όταν αποκαλείς τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο πλέον Παΐσιο από την εκκλησία μας, ψευδοπροφήτη και παπατζή, τότε είσαι ειλικρινά ένα άτομο που ελεϊνά συμπεριφέρεσαι και ελεϊνός είσαι. Αυτά διαβάζω και παθαίνουν εκεί, φίλοι μου, οι θελοκλητουριαρέοι, σε κάτι ελληνοφρένς, σε κάτι τρία, παθαίνουν εγκεφαλικό. Τώρα θέλετε να κάνω διαφήμιση. Ακούστε ελληνοφρένεια που το έχει ζωντανό. Για παράδειγμα, όπως άκουγα στην Ελληνοφρένεια, ελληνοφρένημα, στην ελληνοφρένεια το πρωί. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Και ελληνοφρένε και όλοι αυτοί είναι φασίστες, δεν το έχετε καταλάβει. Κάνουν λογοκρισία. Η σύγχρονη λογοκρισία λέγεται τέχνη. Λέγεται σάτυρα. Τι ερώτηση και την ελληνοφρένεια θες τώρα. Νομίζω στο τέλος ήταν. Νομίζω ότι ήταν στο τέλος αυτό. Δεν κάνει μόνιμο ο Θήμιος. Ξέρεις, αν θα συνεργαστούν όχι του Πασόκ, γιατί όταν πιστεύει ο Θήμιος ότι θα συνεργαστεί, θα το παίζει συνέχεια. Ο Θήμιος κάνει τη δουλειά του. Αν δεν είχε όμως τον Αποστόλη, θα ήταν μονάχα για τον 902. Βαρύ. Κάτι φλάκι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι απίστευτοι οι τύποι. Φταίτε εσείς που τους βλέπετε. Κάθεστε και βλέπετε ό,τι μακακία σας σερβίρουν και γελάτε σαν χάνει. Κύρα Κατίνα, σπλαχνική που βρίζει κάθε ξένο. Στη λαϊκή, στην αγορά, στο τρολεϊ, στο τρένο. Λυσμόνησε το παρπά σου που σέρνονταν στις τρύπες του ορυχείου της τοές, στο καραβιόν της πίπες. Μια μεγάλη χάρη θέλω. Είχα ξανακούσει, μωρέ, ένα ακροατή σου. Είχε κάνει μια παραγγελιά με τον Γκούλη και το. Πώ του γράφει έτσι. Θα το ξανακούσω. Ξαναζήτα το. Το ξαναζητάω. Ωραία. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι ένα προνόμιο να βρίσκομαι εδώ. Πώ του γάμισε έτσι, ρε μαλάκα. Πώ του πατσόκοψε έτσι, ρε πούστε. Η Ελλάδα πάντοτε θα είναι ένα αξιόπιστο σύμμαχο σε ένα πολύπλοκο κόσμο. Πώ του πατσόκοψε έτσι, ρε μαλάκα. Και πάντοτε μπορείτε να βασίζεστε, οι ΗΠΑ μπορούν πάντοτε να βασίζονται. Στην Ελλάδα. Έτσι ρε μαλάκα. Εθέρας ρε μαλάκα. Ως έναν αξιόπιστο και προβλέψιμο εταίρο. Πώς τους γάμισες έτσι με τα γάμισες όλα. Τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου. Μαλάκα. Πώς το λέει, λόγω γύρατος ξέχασα την παραγγελιά που ήθελα να σου πω από τη Γερμανία που σε πήρα. Αν μπορείς την Παρασκευή να μας βάλεις να ακούσουμε από το Thrax Punks το Κύρα Κατίνα. Κύρα Κατίνα μου πιστή που αγαπά. Και περιτριγυρίζεσαι απ' του αδόλφου φίλους. Το αίμα είναι στα χέρια σου, τα λόγια σου πιστόλι. Κανέναν δεν σκοτώσες, μα έχουν πεθάνει όλοι. Πού είναι τα καμάρια σου, ο Γιάννης και η Ελένη. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω το τραγούδι του Σαβόπουλου, το Γεγεγέ. Του Σαβόπουλου και του Σαβόπουλου, θύμισέ μου. Α, το Σαβόπουλο που τον βραβεύει ο Άδωνης. Αυτό το Σαβόπουλο. Λοιπόν, ναι, ναι. Και θέλω εκεί που βγάζει αυτή τη. Η βροχούλα δεν έκαιγε καλύβια, τα παιδιά δεν τρώγανε σκουπίδια. Ο καιρός ήταν όμορφο στο δάσος. Και εκεί που βγάζει ο τέτοιος αυτή τη σπαρακτική κραυγή, ο Νιόνιος, βάλε το να πεταχτεί η πορδί και να κάνει αυτό το. Πώς το λέει που το κάνει. Έτσι, μπα και ξυπνήσει ο Σαβόπουλο και καταλάβει τι κάνει. Ναι, καλά, σώθηκε, έλα, γεια. Φωμική. Τι θα κάμνες αλήθεια, τι θα κάμνες αλήθεια. Τα παιδιά αν δεν τρώγανε σκουπίδια, η βροχούλα αν δεν έκαιγε καλύβια. Το κορίτσι σου θα μπαίνες για βόλτα. Χέρι χέρι Φωμίτσιν, χέρι χέρι στο δάσος για βολτίτσα, χέρι χέρι. Αποστόλη, γεια σου. Γεια σας. Θα τις παρακολουθώ από τότε που ξεκινήσατε. Α, τόσο παλιά. Ναι, σήμερα σε πήρα για ένα ειδικό λόγο. Σαν σήμερα, πριν από 420 χρόνια, το ιερατείο μαζί με τους ολιγάρχες της εποχής δολοφόνησαν ένα μεγάλο επιστήμονα, τον Τζορντάνο Μπρούνο. Λίγοι θα το ξέρουν αυτό, ακόμη και απόφοιτοι θετικών επιστημών. Ήθελα για την Παρασκευή σε όλον αυτόν τον κόσμο, είτε επιστήμονες είτε κοινωνικούς επαναστάτες που δολοφονήθηκαν και διώχτηκαν, να βάλουν σε ένα τραγούδι του Παπαγόρου. Κωνσταντίνου. Αυτό που λέει, όσα βιβλία κι αν κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όπως και να είναι ο κόσμος, όσα κι αν έχει στραβά, έστω κι αν μείνω πια μόνος, πάντα θα φεύγω μπροστά. Όσα γραφτά κι αν θα κάψουν, στο φως δεν βάζουν φωτιά. Όσες αλήθειες κι αν θάψουν, λεύτερη μένει η καρδιά. Όπως και να είναι τούτη γη, θα είμαι στην πρώτη τη γραμμή. Όπως και τώρα, τώρα, τώρα, που είναι δίσεκτη καιρή. Έλα ρε φιλαράκι, μας γάμισε φίλε, εννοείται ότι θα το ξαναβάλει την Παρασκευή, έτσι. Ποιο? Αυτό που είπε τώρα για την αγόρευση στη δίκη των Χρυσάβουλων, ρε φίλε. Με βγες στον κλαψομπούλικο, το κατάλαβες, έτσι. Α, η κοπέλα. Ναι ρε φίλε, ναι, εννοείται ότι θα το ξαναβάλει την Παρασκευή. Ναι, γεια σου Αποστολή. Γεια. Μπορώ να σου διαβάσω λίγα αποσπάσματα από την αγόρευση του συνηγόρου πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής προχθές, του Αντώνη Αντανασιώτη. Για πες. Λοιπόν, ειδικά του είναι έτσι. Λοιπόν, κανείς δεν ξεφεύγει από την αμήλικτη κριτική της ιστορίας. Εμείς έχουμε κάνει συνειδητή επιλογή για την οποία είμαστε περήφανοι και δεν φοβόμαστε την κρίση. Συμβαίνει βέβαια το εξής παράδοξο σε αυτή τη δίκη. 100 χρόνια ιστορίας και ανίποτων διωγμών, οι κομμουνιστές δικηγόροι έχουμε συνηθίσει να καθόμαστε στα απέναντι έδρανα. Αυτά των συνηγόρων υπεράσπισης. Μας γνωρίζεται να υπερασπιζόμαστε αγωνιζόμενους εργάτες, φοιτητές, βιοπαλαιστές, κατατρεγμένους πρόσφυγες, ταλαιπωρούς μετανάστες. Αλλά και τώρα, αν το καλοσκεφτεί κανείς, στα ίδια έδρανα καθόμαστε. Είμαστε και σε αυτή τη δίκη υπερασπιστές των ίδιων ανθρώπων, των ίδιων αξιών, των ίδιων ιδανικών. Είμαστε υπερασπιστές των εργατών όπου γης, αυτών που στίβουν την πέτρα και βγάζουν νερό και τροφή, αυτών που δέχονται την πιο σκληρή και βάναυση εκμετάλλευση, των πιο κατατρεγμένων, των ξοριζωμένων προσφύγων, αυτών που ξορκίζουν τους εφιάλτες τους και περιμένουν το χάραμα για να πιάσουν δουλειά. Μα παύλοι θα υπάρχουν πάντα. Οι άνθρωποι που είναι άνθρωποι. Οι αγωνιστές και οι αλίγιστοι που υμνούν την ανθρώπινη ομορφιά. Και κάτι τελευταίο, τα λόγια ενός ποιητή. Στρατηγέ, ο άνθρωπος είναι χρήσιμος πολύ. Ξέρει να πετάει, ξέρει και να σκοτώνει. Μόνο που έχει ένα ελάττωμα. Ξέρει και να σκέφτεται. Θέλω να αφιερώσω σε αυτό το καραφλοειδές που παίζει πριν από εσάς. Αχ, μη μωρέ, μόλις είχα φάει ένα μπριοσάκι. Γιατί? Περίμενε λίγο, πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που παθαίνεις τώρα, αλλά κοίταξε να δεις τι γίνεται. Αυτός ο αστοιχείωτος, εκτός του ότι έχει γίνει βουλευτής, γύρευε με ποιο τρόπο τέλος πάντων. Και το ξέρουμε, οι τρόποι είναι γνωστοί σε αυτές τις περιπτώσεις. Άστο. Ναι, χτυπιέται για την πρώτη Αθήνα. Δεν είναι πολύ bright, πολύ έξυπνη εκεί πέρα στην πρώτη Αθήνα, αλλά τέλος πάντων. Λέει χθες. Σε αυτό το άθλιο πράγμα που ονομάζει εκπομπή, κάτι για ζώδια, για κάποιον που εμφανίστηκε, που βγήκε να μιλήσει τέλος πάντων, και ρώτησε και τι ζώδιο είναι και χαιρότανε που πάτηκε και τι ζώδιο είναι. Καλά, δεξιός είναι παιδί μου, με τι ασχολούνται αυτοί, όλοι με κάτι τέτοιο ασχολούνται. Καλά, και πώς θα ανταποκριθήκε στο ακροατήριό του και στους ψηφοφόρους του κτλ. Εννοείται, δεν το συζητώ. Οπότε λοιπόν θέλω να τον διορθώσουμε και σε κάτι άλλο, γιατί και με τα ζώδια εντάξει, πόσο πιο πολύ να τον αυτό. Λίγο να τον φέρουμε στα ίσια του. Θέλω να το αφιερώσουμε το Radioactive, ο οποίος χθες είπε για το Radioactive για ένα άλλο κομμάτι. Τέλος πάντων, και μετά αναφέρθηκε και στο Radioactive που είναι μία λέξη και όχι δύο. Τα έκανε λίγο να αναχθαρμάω γενικότερα. Και τώρα τι περιμένεις και εσύ μόνο τώρα, εντάξει. Μα είπε ότι ήταν τον Kings of Leon. Αυτό ήξερε, αυτό είπε. Τι θέση να πει άλλο? Όχι, θέλω να ακούσουμε το κανονικό. Θα βάλω εγώ το κανονικό. Ωραία, θα το βάλεις αυτό και θα το αφιερώσουμε. Και να το πούμε να σταματήσει να σπέτουν την αγγλική γλώσσα και την ελληνική μαζί. Ήμαστον πια. Αυτό. Πώς να μην τη σκοτώσει, πρέπει να την ξέρει για να μην τη σκοτώσει. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals. I'm breaking in, shaping up, then checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking up.